سورتی مضمون تو بیان ہو گئے جی، جو انسان کے لیے فتنے کا اور آزمائش کا ذریعہ ہوتے ہیں اور انسان کی شخصیت کو پٹڑی سے ہٹاتے گراتے ہیں. ایک باہ یعنی سیکس ہے، اس پر تفصیلی بات ہو گئی. پھر مال، اس پر بھی تفصیلی بات ہو گئی. جاہ، بڑا بننے کا جذبہ کہ کیسے شخصیت کو پٹڑی سے اتارتا ہے، تینوں پر بات ہو گئی. کہ آج کیا بات کرنی چاہیے جی؟ ہاں جی صاحب، جاس پہ تھوڑی سی اور بات ہونی چاہیے. اور جی ساتھی غور کریں، فرض واجب دین، فرض واجب دین کو بیان کر دیا جاتا ہے. فرض واجب دین کے بارے میں کچھ آپ رہنمائی کریں، اس میں کیا چیزیں ہیں؟ اور پردہ شریف گھروں میں. ہاں ماشاء اللہ. ایک فرض واجب دین، مولانا طفیل صاحب نے کہا کہ فرض واجب دین کو بیان کیا جائے. واقعی سب سے اول فرض واجب دین ہے. فرض واجب دین اگر آدمی کا درست نہیں ہے تو ساری رات تہجد پڑھ رہا ہو، سارا دن ذکر کرتا رہا ہو، اس پر اللہ کے تعلق کا دروازہ نہیں کھلتا، ولایت کا دروازہ نہیں کھلتا ہے. کیونکہ اس کے لیے سب سے پہلے فرض واجب دین کا درست ہونا ضروری ہے. آپ فرض واجب دین میں پہلی بات عقائد ہیں کہ آدمی کلمات کفر نہ بول رہا ہو، کفریہ سوچیں اس کی نہ ہو، وسوسہ میں نہیں کہتا، کفریہ عقائد نہ ہو، کفریہ جو ہے تو آدمی کا سوچ فکر نہ ہو. سب سے پہلے تو عقیدہ ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کتنے گھروں میں عورتوں نے ایسے کلمات بولے ہیں کہ اس سے نکاح ٹوٹ گیا ہے. پھر میں 10 کیسوں کا میں نے ریکارڈ رکھا ہے، 10 کیسوں کو مفتیوں سے فتویٰ پوچھوایا تھا، 10 میں سے 6 کے بارے میں فتویٰ آیا کہ اس کلمے سے نکاح ٹوٹ گیا ہے، نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا. اور 4 میں تھا کہ نکاح اس کا کہ نکاح نہیں ٹوٹا ہے. تو اس میں کلمہ کفر بولنا بجتی زبر میں باپ ہے. اب جو لوگ چلا، جن کا پورا چلا ہمارے ساتھ ہوا تو ان کو باپ پڑھوایا ہے. بولی محمود صاحب باپ کا کیا نام ہے؟ پچھلے زبر سے جو عقائد کا باپ پڑھوایا تھا، وہ کفر، ایمان اور کفر کی باتیں تھا، کیا تھا عنوان، کیا تھا ایڈ ماسٹر صاحب؟ کفر کی باتیں اس کا عنوان تھا، کفر کی باتیں. تو پچھلے زبر میں پورا سفر لکھا ہوا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو کفر ہوتا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج کا انسان میڈیا کا تربیت یافتہ ہے. اس کی تربیت ٹیلی ویژن نے کی ہے، ٹیلی ویژن کے اینکر نے کی ہے. اب مجھے نیا لفظ میں نے سیکھا ہے، اینکر. اینکر پرسن کہتے ہیں جو ٹیلی ویژن پر بولنے کے لیے آتے ہیں. تو تربیت جو ہے تو وہ پرانے زمانے کے باپ زیادہ جو تھے اس نے نہیں کیے ہوئے، تیری تربیت ٹیلی ویژن کے اینکر نے کی ہوئی ہے. ٹیلی ویژن، ڈش اور کیبل سے تربیت یافتہ شخصیات لوگ آگے آ رہے ہیں، لہذا ان کی دینی معلومات ہی بہت کم ہیں. تو پہلی بات فرض واجب دین میں جو ہے وہ تو عقائد کو بچانا ہے. عقائد کے لحاظ سے اس بات کی کوشش کرنی ہوتی ہے کہ کلمات کفر ہم نہ بولتے ہوں، کفری عقائد ہمارے نہ ہو گئے ہوں. ہاں جی، اور یہ جو ہے تو اور سچ بات یہ کہ عام طور پر لوگوں نے، علماء نے، دینی مدرسوں کے محترموں نے معذور سمجھا ہوا ٹیلی ویژن کے بارے میں معذور. ایک دینی مدرسے کے محتمم میں کسی بزرگ نے بیعت کی اجازت بھی دی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ طالبان سے بڑی غلطی ہوئی تھی، اپنی حکومت میں طالبان سے بڑی غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے ٹیلی ویژن کو نہیں چلایا تھا. ان کو ٹیلی ویژن کو چلا لینا چاہیے تھا. اب یہ مدرسے کا مفتی اور محتمم ہے جو لوگوں کو پڑھا کر دینی علماء تیار کر رہے ہیں معاشرے کے لیے، یہ اس کی سوچ تھی. ناظرین، یہ اس کی سوچ تھی اس لیے مجھے مدارس سے، علماء سے اور شیخ الحدیثوں مفتیوں سے بڑا گلہ ہے، اگر آپ ایک گناہ کو کر رہے ہیں تو کم از کم اس کو گناہ تو مانیں، گناہ مان کے اس کو کریں اور معاشرے میں اس کا جائز ہونے کا پرتوزور نہ چلائیں۔ ہمارے پشاور میں ایک مدرسہ ہے، اس کا محتمم ہے، حدیث بھی پڑھاتا ہے، وہ شیخ الحدیث بھی ہے محتمم بھی ہے، دونوں بات گھر پر اس نے ٹیلی ویژن لگائی، اور جمعے کی تقریر میں کہہ رہا تھا کہ میں نے ٹیلی ویژن اس لیے لگائی ہے کہ میرے بچے دوسرے گھروں میں جا رہے تھے، وہ جواز کو اس نے یہ جواز میں اس بات کو پیش کیا کہ بچے دوسرے گھروں میں جا رہے تھے، بچوں کے دوسرے گھروں پر جانے پر اس کا جواز ہو جاتا ہے، یہی کہہ رہا تھا، یہی کہہ رہا تھا، اے ظالم اگر تو نے گھر پر لگا لیا تو کسی چھپی ہوئی جگہ پر لگاتا، اس کے انٹرنا کو چھپا ہوا رکھتا اور لوگوں کو یہ تاثر نہ دیتا کہ میرے گھر میں ہے، چلو اگر کر بھی رہا تھا تو معصیت کو، گناہ کو چھپ کر کرنا بھی ایک نیکی ہے، گناہ کو چھپ کر کرنا ایک نیکی ہے، اور گناہ کو علیحدہ اعلان کرنا یہ تو بغاوت ہے، یہ تو بغاوت ہے۔ تو پھر آپ جب ایسے مفتیوں، ایسے شیخ الحدیثوں کے سامنے آتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں دین یہی ہوگا، ان مولویوں سے، ان مدرسوں سے، انہیں شیخ الحدیثوں تو یہ خطرہ ہے کہ کل یہ کہے گئے کہ علم ہم سمجھتے ہیں، میری طرح لوگوں کے بارے میں کہیں گے یہ پاگل ہیں، یہ پاگل ہیں، یہ نہیں سمجھتے ہیں دین، دورہ حدیث میں نے کیا ہوا ہے، تفسیر میں جانتا ہوں، فتوی کا کورس میں نے کیا ہوا ہے، اب میں جو بات بتاؤں گا وہ دین ہوگی یا یہی پاگل آدمی جو کہے گا وہ بات دین ہوگی؟ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا جب ہمارے لیے اتنے حالات خراب کریں گے کہ ہمیں بکریاں لے کر جنگلوں کو جانا پڑے گا، ہم بکریاں لے کر جنگلوں کو چلے جائیں گے لیکن ان کے ساتھ ہم مفاہمت اور کمپرومائز نہیں کریں گے، اپنے دین کو بچانے کے لیے جنگلوں کو چلے جائیں گے ہم۔ تو وہ مفتی صاحب کہہ رہا ہے کہ طالبان نے بڑی غلطی کی تھی، ان کو ٹیلی ویژن چلا لینا چاہیے تھا۔ پہلی بات تو عقیدہ ہے، ہاں جی، ایسی باتوں سے، خواہ وہ مولوی ہے، خواہ وہ شیخ الحدیث ہے، خواہ وہ مفتی ہے، کچھ بھی ہے، دین تو دو چار واضح چیز ہے، اس میں جو بھی غلطی کرے گا اس کا عقیدہ ایمان جائے گا، یہ نہیں کہ مفتی کرے گا شیخ الحدیث کرے گا تو ایمان نہیں جائے گا اور میری طرح عامی آدمی کرے گا تو جائے گا، اس طرح کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو خدا را جو لوگ مدارس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر معصیت آپ کے گھروں میں داخل ہو گئی اور آپ اسے نہیں اپنا بچا سکتے تو اس کا فتویٰ نہ دیا کرو۔ ہمارے پشاور یونیورسٹی کے خطیب صاحب ہوتے تھے، یونیورسٹی کے ماحول کے پروفیسر تھے بیچارے، اسلامیات کے، گاڑی کترتے تھے، بڑی عمر تھی، ہاں جی، اور نصر اللہ جان کدھر بیٹھے، نصر اللہ جان کدھر بیٹھے، تا تما والی مکھ کے بکے ہیں تو بیار اس کو نا سپیڑے تو نزدیک ہو کے نا کہنا کہتے ہیں یہ سپیڑے کی قسمت بھی مکھ راش ہے، بیا کہ نہیں سپیڑے سپیڑے سپیڑے نرس کی نہیں مکھ دے تکیا ہوا تو پہلے ٹے کو لگے تکیا سر ٹے کو لگے نو یونیورسٹی خطیب ہو اور اسلامیات پروفیسر ہو یونیورسٹی ماحول کا سو نسر جان پچھانے گرے بھائی کہیں جکڑے ہوا جی یوکس برتوائی جو استاد جی داگرا کہیں جی کون سنگھ دی یہ بچے داخو ناجائز دی شکے سب غلط کو مانگا بڑی نہیں ماتا راگ لے بیت ماتا خوراک لتا نا بیت کے گما اور اگلے تار ہم سے بیعت کی کہ مطلب تو خمان امبا کے ساتھ لڑو موجودی سے اپنا بیعت کرنا ماں بیعت بس ہو پیدا ہوگی تو اس ہوایا ماں مطلب ہم دوجی چلے گوزا ہے تو کہ چگیری شریعت وہی تو وہی تو وہی تو وہی نا ماں ماں اس پاس بدا دلائل میں پر ایک خوزن توبہ و باس ماں ٹک دے ہاں ماشاء اللہ ٹک اسے تا خبر ایک ہوئے مبارک شدید جزاک ماشاء اللہ جی اس باسی سال عمر شوید ہے نوز کچھ روائی نمارتا بل بادر بہو کو ہاں جی صرف ہاں جی کل آفسا آگے دلائل بنے اعتبار دے نظر بیعت خوصہ آگے سرا دے ہاں جی ماشاء اللہ جی تو پہلی بات یہ عقیدہ ہے عقیدہ کی حفاظت جو ہے یہ بہت ضروری ہے اور چونکہ شخصیات کی تعمیر آج کل جو نئی نسل سامنے آئی ہے 40-45 سال والی 50 سال والی نسل جو ہے یہ تو ٹیلی ویژن کی تربیت یافتہ ہے یہ تو وہ والدین کی تربیت یافتہ ہے یہ اینکر پرسن کی تربیت یافتہ ہے ٹھیک ہے نا اس لیے اس سے زیادہ توقع نہ رکھیں یہ خواہ مدرسے میں شیخ العزیز بھی ہو گیا ہو شخصیت اس کی وہ ٹیلی ویژن کی تربیت یافتہ ہے ٹھیک ہے نا تو اس پر یہ مدارس والے مجھ سے خفا ہوں گے خفا ہوتے ہیں 100 بار خفا ہوں وہ مجھے ایک مدرسے والوں نے تقریر کے لیے بلایا میں گیا تھا دروازے کے اوپر بڑی تصویر لگائی ہوئی انہوں نے سیاسی لیڈر کی تصویر لگائی ہوئی مجھے تو بڑا غصہ آیا میں جب اندر جا کے بیٹھا میں نے کہا تمہیں کس نے کہا تھا مجھے تقریر کے لیے بلایا ہے تو میں نہیں پتا تھا کہ میں پاگل کے طور پر مشہور ہوں کہ یہاں ایک پاگل آدمی ہے تو مجھے آپ نے تقریر کے لیے بلایا میں تقریر تب کروں گا اس تصویر کو اتارو گے یا اس تصویر کو محراب پر لگاؤ اور یا اس کو اتارو اگر محراب پر جائز نہیں ہے تو اس کو اتارو تصویر انہوں نے اتاری تقریر میری ہوئی میں نے اسے کہا تھا کہ میں میدے کا مریض ہوں کھانا نہیں کھا سکتا نکلنے لگا تو انہوں نے لفافہ دیا کہ 2000 آپ کا کھانے کا خرچہ ہے میں نے کہا شکر ہے کہ میں ان کے لیے چندہ لے کر گیا تھا مجھے جہاں بھی تقریر کے لیے بلاتے ہیں مدرسے والے میں چندہ ضرور دیتا ہوں جتنی میری توفیق ہوتی ہے میں نے کہا انہوں نے کہا جی ہم آپ اکاؤنٹ سے نکال چکے ہیں آپ کے نام پر ہو گیا 1000 روپئے میں نے کہا تو چلے میری طرف سے دوبارہ چندہ ہو گیا تو میں آپ کے لیے چندہ لایا ہوا ہوں بعد میں نے پوچھا ساتھیوں سے کہ کیا تاثر تھا کہ محتمم صاحب خفا تھے آپ کی باتوں پر تو میں نے کہا محتمم صاحب 100 بار 1000 بار خفا ہوں میں محتمم صاحب کو خوش کروں گا کہ اللہ کو خوش کروں گا ان کی سیاست کی خاطر میں جو ہے تو دین کے اصولوں کو بدل دوں کہ یہ اپنا کام کریں جائیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ دین میں تبدیلی کریں گے اور ہم ان کے شیخ العزیز ہونے سے ان کے مفتی ہونے سے اس حیثیت سے متاثر ہو کر میں اس کو دیکھوں گا میں ان کے مدرسوں کو ویران کر کے چھوڑوں گا اور یہ دین میں تحریف کریں گے تو میں نے ان کے مدرسوں کو تباہ کر کے چھوڑوں گا کم از کم اس بات کو کم از کم لینا ہوگا ان کو کہ اگر گناہ کرتے ہیں تو اس کو گناہ سمجھ کر کریں گے اور اپنے علمی دلائل سے جو انہوں نے فلسفہ منطق پڑھا ہے اور اصول فقہ پڑھا ہے اس کے دلائل دے کر جو ہے تو یہ اس کو جائز کرنے کی فکر نہیں کریں گے ورنہ ہم ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے ہم ان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے تو یہ صورت ہوگی عقائد کے بارے میں ہوگی عقائد کے بعد جو ہے تو اگلی بات جو ہے پھر فرض دین میں سب سے پہلے نماز ہے نمازیں جتنی قضا ہو گئی ہیں ان سب کو دہرانا ہے چاروں اماموں کے نزدیک قضا شدہ نمازوں کو دہرانا فرض واجب ہے صرف غیر مقلد جو ہیں اہل حدیث جو ہیں کیونکہ ان کا اپنا علیحدہ سوچ علیحدہ دین ہے ان کے مسلک میں نہیں ہے کہ وہ نمازیں اس نے قصدن قضا کی علیحدہ ان کی قضا نہیں ہے جبکہ روزے کی قضا جب شریعت نے مقرر کی ہوئی ہے جو قصدن چھوٹ گیا ہے تو وہ فرض ہے وہ فریضہ ایسے نماز ہے اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے جی لہذا سب سے پہلے جو ساتھی اعتکاف پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنی قضاء نمازوں کو دہرائیں گے. اب یاد نہیں ہے تو اندازہ لگا لے کہ 10 سال کی قضاء ہوئی ہیں، 5 سال کی قضاء ہوئی ہیں. روزانہ زیادہ نہیں ہو سکتا، ہر قضاء نماز کے ساتھ ایک نماز قضاء ادا کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کے دل کو تسلی ہو جائے کہ میرے دل میں قضاء نمازیں باقی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ قضاء نمازوں کی ادائیگی پہلے ضروری ہے. اور نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں وظیفہ بتاؤ کہ کام بن جائے، یا کہتے ہیں میں سلسلے میں بیٹھ جاؤں، مجھے ایسے وظیفے بتائیں کہ مجھ پر روحانی راستہ کھلے اور ولایت کا راستہ کھلے اور اللہ کا قرب ہو. تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، اس سے بڑھ کر دوسرا کوئی وظیفہ نہیں. حج بھی اس سے بڑھ کر نہیں ہے. یہ حدیث شریف میں آتا ہے، جو آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد کو نماز کے لیے جاتا ہے، یہ ایسا ہے گویا احرام باندھ کر حج کو جا رہا ہے. وضو گھر پر کرے اور مسجد کو نماز کے لیے جائے، ایسا ہے گویا احرام باندھ کر حج کو جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اور اگر حج کو وہ عرفات کو پہنچتے اگر نماز عصر مغرب کی، مغرب عشاء کی قضا کریں تو پھر جلدی عرفات میں پہنچ سکتے ہیں، اور عصر کی نماز اور مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز پڑھیں تو وقت کم رہ جائے گا، عرفات کو نہیں پہنچ سکیں گے، حج رہ جائے گا. تو یہ کیا کریں، یہ نماز کو ادا کریں، حج کو قضا کریں، کیونکہ نماز حج سے بڑھ کر پڑھی جائے. یہ نماز کو ادا کریں، حج کو قضا کریں بے شک، کیونکہ وہ اگلے سال بھی ہو سکتا ہے اور یہ نماز جو قضا ہو گئی پھر اس کی قضا پھر نہیں آتی ہے. تو لہٰذا سب سے بڑا وظیفہ، یہ لوگ آتے ہیں نا مختلف وظیفے پوچھنے کے لیے، کام ہو گئے تو میں کہتا ہوں ہر نماز کے بعد اس کو 3 بار پڑھا کریں. تو ایک عورت نے وظیفہ پوچھا، اس کو میں نے بتایا، اس نے کہا کہ نماز کون پڑھے. تو میں نے کہا میں کیا کروں، ہم تو جتنے وظائف بتاتے ہیں نماز کے ساتھ، کم از کم اس بہانے نماز کا پابند ہو جائے نا. تو اس نے کہا چلو وظیفہ ایک بار پڑھنے میں، کہ ایک بار اس کو پڑھنا ضروری ہے، کہ چلو ایک بار پھر دور کاف میں نفر پڑھ لیا کروں. کہ دنیا کے کام بننے کے لیے جو وظیفہ کرنا ہے اس کے لیے دور کاف نفر میں پڑھ لوں گی، لیکن اس بلا فرض نماز کے لیے میں تیار نہیں ہوں. تو فرض نماز جان کر قضا کرنا یہ بہت بڑی بغاوت ہے. اس لیے جو آدمی تارک و صلات ہو تو فقہ شافعی اور حملی میں اس کا قتل ہے، اور فقہ حنفی میں اس کی گرفتاری ہے، اور گرفتار کر کے اس کو جیل میں ڈالنا ہے یہاں تک کہ وہ اسے توبہ طائب ہو جائے. تو اس پر اگر عمل کیا جائے تو 70% آبادی اس بس رد کی جیل میں ہوگی آئیں، اور 90% پنجاب کی ہوگی، سندھ کی آئیں. سب سے پہلے قضاء نمازوں کی ادائیگی ہے. قضاء کئی ساتھیوں نے 2-2 مہینے کفارے اللہ کے فضل سے کیے، سلطان بیعت ہونے کے بعد 2-2 مہینے کے کفارے کیے ہیں، کہ پہلے روزہ رکھ کر فرض روزہ جان بوجھ کر قسم ٹوٹ گیا تھا تو اس کے 2-2 مہینے کفارے کیے ہیں. تو روزہ کے کفارہ، روزے جو رہ گئے تو ان کی قضاء ادائیگی، یہ ضروری بات ہے. پھر جو ہے تو زکوٰۃ اگر پہلے ادا نہیں کرتے رہے، جتنا عرصہ نہیں ادا کیے اس کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرے. ایک ڈاکٹر صاحب سلطان بیعت ہوئے، انہوں نے کہا جی ہم نے تو 30 سال سے زکوٰۃ زیورات کی نہیں ادا کی. ان سے کہا حساب کرو، انہوں نے حساب کیا، 18 لاکھ بنے. اس زمانے میں سونا 500 روپئے 600 روپئے تولہ ہوتا تھا، تو 18,000 کے کتنے تولہ بنا جی؟ 32 تولے. ہاں جی 32 تولے ہوئے، 16 لاکھ روپئے. 16 لاکھ روپئے وہ 17-18 لاکھ روپئے لے کر آئے اور میں نے تقسیم کیے زکوٰۃ کی شکل. 30 سال کی زکوٰۃ ادا کی. تو جتنے سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے پہلے اس پر توبہ طائب ہوں گے کہ کوتاہی ہوئی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے، پچھلی ادائیگی کریں گے، آئندہ کے لیے حساب کریں گے. اور زکوٰۃ کے لیے قمری تاریخ مقرر کریں گے، شمسی نہیں ہے، کیونکہ شمسی سال 10 دن بڑا ہے، تو اس میں جو ہے تو وہ ہے 10 دن بعد آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، تو اس کا 36 سال میں آپ کا 33 سال میں 1 سال کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی پھر ہے. فرض نماز فرض روزے کو مکمل کرنے کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. پچھلا زکوٰۃ عشر کی جو ادائیگی رہ گئی تھی اس کو ادا کرنا ہے. یہ چار سدے کے ساتھ جو بیعت ہوئے ان کی زمینوں کا عشر جو ہم نے نافذ کیا, تو ایک بیچ میں بڑے ہوشیار پروفیسر صاحب تھے, اس نے کہا جی ہم تو گڑ بناتے ہیں, اتنا خرچہ اس پر بنانے کا آتا ہے, منڈی پر پہنچانے کا کرایہ آتا ہے اس پر, اور پھر جو ہے گڑ بکتا ہے, اب ہم کیسے اس کی زکوٰۃ ادا کرنے, تو بڑا خرچہ آیا. تو بڑا ہوشیار پروفیسر تھا, اس نے 10 جریب کاش کیے ہوئے تھے, اس نے اعلان کر دیا کہ ایک جریب جو ہے میں نے عشر میں دے دیا, اس کو لوگ کاٹ کر لے جائیں, کاٹنے کے خرچے بھی اپنے پورے اس لیے گئے. پھر بولی بدلہ صاحب کو کہا کہ اس کے بارے میں تحقیقات کرو, تو اس نے تحقیقات کر, اس نے ہاں کہ فتویٰ ایسا ہے کہ اگر آدمی 10 جریب اس نے کاش کیے تو یہ اگر کہے کہ ایک جریب کتنے کا ہے, تو ہوشیار آدمی نے اندازہ لگایا کہ ایک جریب جو ہے یہ ہے بنتا ہے 10,000 کا. تین آدمی سے قیمت لگایا, ایک نے 10,000 کہا, ایک نے 12 کہا, ایک نے 9 کہا, تو اوسط قیمت نکال کر 10,500 آ گئی. 10,500 روپیہ اگر یہ ادا کر دے تو اب یہ اس کی اپنی ملکیت ہوگی, اس کا ادا ہو گیا, اب یہ اس کو خود گڑ بنا کر اپنے لیے بیچ سکتا ہے. تو میں کہا پروفیسر صاحب ہمارا تو بڑا مفتی نکلا. ہاں جی, اس نے دیکھا مسئلے کی کیسی تحقیق کی, جب علماء سے تحقیق کروائی تو فتویٰ اس کے قول کے مطابق نکلا. ہاں جی, تو ایک پھر زکوٰۃ ہوگی. ہاں جی, اب زکوٰۃ کے بعد جو ہے تو شرعی پردے کے آپ کو بتائیں, ہم حج پر تھے, جو ہماری گھر والی نے کہا کہ ہمارا یہاں پر ایک رشتہ دار ہوتا ہے, اور میں اب حج پر آئی ہوئی تو آدمی رشتہ داروں کا اطلاع نہ ہو, ملنا ملانا نہ ہو, تو گلا ہوتا ہے علاقے میں. تو اس کو ٹیلی فون کیا, وہ آیا, جوں آیا تب اس کا کوئی چچا زاد یا مامو زاد بھائی تھا کوئی, جوں آیا اس نے کہا السلام علیکم, تو دونوں ہاتھ پھیلانے کے لیے تیار ہو گئے. آرام میں گھر والی ہماری, تمہیں کہا دادا سکے, تو آدمی ڈر گیا, پیچھے ہٹ ہو گیا, پیچھے ہٹ گیا. تو حج پر گئے ہوئے احرام باندھے ہوئے اور شرعی پردے کا اتنا شعور نہیں ہے کہ غیر محرم سے ہاتھ ملا رہے ہو, اب اس میں اللہ کے احسان ہے, ہمارے جتنے رشتے دار آتے ہیں, بھتیجے میرے بھتیجے میرے آتے ہیں, داماد میرے آتے ہیں, وہ گھر میں اندر نہیں جا سکتے, وہاں باہر برامدے میں بیٹھتے ہیں, اور داماد جو ہیں تو اگر میری گھر والی سے ملتے ہیں تو پھر وہ پردہ کر کے ان کو اندر لے جاتے ہیں, پردہ ملتے ہیں کہ صرف اس کے وہ اس کے محرم ہیں, باقی بہو میری محرم نہیں ہے, بیٹی میری اس کے محرم نہیں ہیں. اس کے ساتھ جو ضروری بات ہوتی ہے ملاقات کر کے چلے جاتے ہیں, گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. بھتیجے میرے بھتیجہ میرا آتا ہے اور بھتیجے میرے ہیں, اور یہ جب آتے ہیں تو گھر میں اندر نہیں آ سکتے, بھتیجے بھانجے جتنے آتے ہیں نا اندر نہیں آ سکتے ہیں, وہ مجھ سے ملتے ہیں اور برآمدہ میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں, یا ایک کمرہ دو کمروں کا دروازہ باہر کو رکھا ہوا ہے, کوئی آنے والے کرانے اس میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں, بس چلے جاتے ہیں. تو یہ فرض شرعی پردہ ہے, اس میں برادریوں کو خفا کریں, ناراض کریں, اگر برادری والے خفا ہوتے ہیں 100 بار خفا ہوں, تعلقات ختم کرتے ہیں, ختم کریں, ٹھیک ہے نا جی, پھر تعلقات بحال ہو جائیں گے, لیکن اس مسئلے کو اپنے گھروں میں نافذ کریں, شرعی پردے کو گھروں میں نافذ کریں. آپ ذکر اذکار ہیں بہت رو رہے ہوں, میری مجلس میں بہت رو رہے ہوں, نارتھانی ہیں بہت رو رہے ہوں, لیکن شرعی پردہ نہ کر رہے ہوں تو آپ سلسلے کی ترتیب پر نہیں ہیں. میں سلسلے کو صرف ذکر اذکار کے نصاب مکمل کرنے کی ترتیب پر نہیں چلا رہا ہوں, کہ قادریہ والوں نے 8 اسباق پورے کرا دیے اور نقشبندیہ والوں نے 6 لطیفے کرا دیے, وہ لطیفے آدمی کچھ نہ لگے بس کامل ہو گیا, ایسی یہ سلسلہ اس کو نہیں کہتے میرے بھائی. سلسلہ شریعت کی مکمل پابندی کو کہتے ہیں, فرض واجب شریعت سب سے پہلے ہے. فرض واجب شریعت جو ہے وہ سب سے پہلے ہے, اس کو سب سے پہلے جو ہے تو درست کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. فرض واجب شریعت کو سب سے پہلے درست کرنا, شریف پردہ ہوا, ہاں جی, فرائض نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. حج جو ہے اگر آدمی کی عمر 14 سال 7 مہینے 10 دن ہو گئی ہے اور مالدار ہے, اس پہ ہر حج فرض ہو گیا, شادی ہوئی ہے نہ ہوئی اس کو بعد میں دیکھا جائے گا. ہاں جی, تو فوراً جو اپنے حج کی فکر کرے گا, ہر سال کو تاخیر کرنا جو ہے اس پہ گنہگار ہو رہا ہے. ہاں جی, حج کی تاخیر گناہ کا سبب ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی, حج کی تاخیر جو ہے تو گناہ کا سبب ہے. جی, باقی آنکھ ہے. ہاں جی, وہ چونکہ زندگی میں ایک بار فرض ہے, اس لیے جو ہے تو زندگی کے کسی دورانیے میں بھی کر لیا تو ادائیگی اس کی ہو جاتی ہے. لیکن محتاط کو کہا کہتے ہیں کہ جب موت کا کوئی یقین نہیں ہے تو کیا پتہ کسی سال موت آ جائے اور حج فرض رہ جائے, تو اس لیے علی الفور فوری طور پر جو ہے حج فرض ہونے کے ساتھ کرنا ہے. 14 سال 7 مہینے 10 دن عمر ہو گئی, بس اس پر سارے فرائض آ گئے. ٹھیک ہے نا, تو اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں اور صاحب نصاب ہوتی ہیں, ان پر حج بھی فرض ہوتا ہے, زکوٰۃ بھی فرض ہوتی ہے, قربانی بھی فرض ہوتی ہے, اور زیورات رکھنے کا شوق تو کر رہی ہوتی ہیں, باقی کوئی کام بھی نہیں کرتی. کہ زیورات اگر خاون دیتا ہے اس کا زکوٰۃ دیتا ہے, دے نہیں دیتا تو میں کیا کروں. عورت نفل پڑے گی, تاجد پڑے گی, لیکن زیورات زیورات کی زکوٰۃ نہیں دے, وہ کہیں گے خاون دیا کرے. وہ قاضی فضل بھائی صاحب تو ہمارا بڑا ہوشیار مفتی ہے, اس نے کہا ہے کہ اگر مہر پورا ادا نہیں کیا تو مہر کی ادائیگی کی نیت کر کر کے اس کے زیورات کی زکوٰۃ ادا کیا کرو, بس مہر بھی ادا ہو جائے گا اور اس کا قرضہ بھی دور ہو جائے گا. تو یہ کئی آدمی ایسے ہیں کہ بیچارے اتنے تنگ دست ہیں, گھر کا خرچہ مشکل سے پورا کرتے ہیں, اور بیویوں کے پاس 10-10 تولے زیورات ہیں, صاحب نصاب ہیں. اس لیے ایک پروفیسر صاحب, ایک لیکچرر صاحب کی شادی ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی کہ مالی حالت ایسی ہے کہ میں زیورات نہیں بنا سکتا, تو میں کیا کروں. میں نے کہا کوئی زیورات بنانا ہے تو ضرور نہیں, اب نئے زیورات آئے ہوئے ہیں کہ دوسرا سراف بھی نہیں پہچان سکتا کہ سونا ہے کہ نہیں. ہاں جی, تو اس نے کہا کہ وہ اگر میں بناؤں گا تھا کہ ان کو پتہ چل گیا. میں نے کہا پتہ نہیں چلتا ہے کہ پھر تو زیورات دینے کے لیے جائے گا. میں نے کہا میں جاؤں گا. اس نے بنائے کوئی 10 تولے, کتنے زیورات بنائے, میں حوالے کر کے آیا, آج تک پتہ نہیں چلا کتنے سال ہو گئے کہ اصلی سونے کے ہیں کہ نہیں. اس نے کہا گھر والی کہتی ہے کہ زکوٰۃ کیا کیا کرے گا, میرے کو اسے کہا فکر نہ کر, زکوٰۃ میں خود ادا کر. کہ زکوٰۃ ہمارے ذمہ آپ کے ذمہ ہی نہیں. میں نے کہا جو مہر میں آپ نے لکھے ہوئے ہیں تو وہ نیت رکھو کہ اس کو ادا کریں گے, مہر تمہارے ذمہ ہے, اور یہ جو ہے تو لیکن اس کو زیورات بہت بڑی مصیبت ہے. کوئی آدمی اگر مسئلہ پوچھنے کے لیے یا سلسلے کی معلومات کے لیے میرے پاس آتا تھا نا, اور اگر وہ سنا رہا مجھے بڑا غصہ آتا تھا, سنار میرے پاس آ جائے مجھے بڑا غصہ آتا. اس سے میں بات جیسے کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں تو بڑا بد اخلاق ہے بات ایسے کرتے ہیں. تو ہیار العلوم میں دیکھا کہ سنار کا پیشہ مکروہ پیشہ ہے, مکروہ پیشے ہیں نا, ان میں ایک پیشہ سنار کا ہے. ہاں جی, قصاب کا پیشہ مکروہ نہیں ہے کہ سارے کپڑے اس کے گندے ہوتے ہیں, بدبو سے آ رہی ہوتی ہے, لیکن سنار کا پیشہ مکروہ ہے کیونکہ معاشرے کو کوئی مفید چیز نہیں دے رہا, بلکہ معاشرے کو ایک بڑی مصیبت دے رہا. کتنا ہزاروں لاکھوں روپے بند ہو کر گھر میں پڑے ہوتے ہیں, نہ تو معاشی عمل میں آگے آتے ہیں نہ اور کچھ. جی, شرعی اصولوں کے مطابق تو علیحدہ بات ہے کہ وہ تو آدمی 4 مہینے لگائے گا, سال لگائے گا, حج کرے گا, عمرہ کرے گا, لیکن صراف کا کام اپنی مرضی پر ہی کرے گا, اس میں شریعت کو جو اصول ہے اس کی پابندی نہیں کر سکتا, کیونکہ سارے بازار میں وہی چیز چل رہی ہے تو کیا کرے, سارے بازار میں اکیلا کیسے چلے گا. خیر, یہ کیا بات عرض کر رہے تھے, زکوٰۃ کی, زیورات کی زکوٰۃ. ہاں جی, زیورات کی زکوٰۃ, اور زیورات کی وجہ سے عورتوں پر حج فرض ہونا, زیورات کی وجہ سے عورتوں پر قربانی فرض ہونا اور زیورات کی وجہ سے عورتوں پر زکوٰۃ قربانی اور حج کا فرض ہونا, تو یہ ان پر فرض ہوا ہوتا ہے, نہ اس کو نکالتی ہیں کہ وہ سونا بکے اور اس کے ادا ہو. اتنی بڑی مصیبت ہم نے اپنے ذمہ سونے کے زیورات کی شکل میں گھروں میں ڈالی ہوئی. شرعی پردے کی بات ہو گئی, یعنی پھر جو ہے تو ایک فرض واجب کی شکل میں میں نے تو یہ مضمون لکھوایا ہے ہفتے اعمال والا. جن جن محکموں میں ہم کام کرتے ہیں ان محکموں کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرنے ہوتے ہیں, قوانین جو صحیح بنے ہوئے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرنے ہوتے ہیں. اب میں تو افسر بنا ہوا ہوں, حق کس کا بنتا ہے, میں نے اس کو دے دیا, یہ رشتہ دار ہے یا وزیر نے سفارش کر لی ہے, تو یہ میں حرام کا مرتکب ہوا, گناہ کبیرہ میں نے کیا. اس کو گناہ کبیرہ نہیں سمجھتے, ڈاکے چوری کو تو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں, اس کو گناہ کبیرہ نہیں سمجھتا افسر. وزیر صاحب افسر صاحب ایک کا حق جب دوسرے کو دیتا ہے میرٹ کے خلاف فیصلہ کرتا ہے, ہاں جی, اور اس میں جو گناہ کبیرہ کر رہا ہے اس کو احساس ہی نہیں. مدرسے والوں پر پھر میں برسنے والا ہوں, یہ ہوشیار ہوں. زر یونیورسٹی میں ایک اس کا ڈپارٹمنٹ کا ڈین مقرر ہونا تھا, اس کے لیے ایک آدمی ایک پروفیسر تھا, بیس گریڈ میں وہ پیپل پارٹی کا تھا, ایک پروفیسر تھا 21 گریڈ میں وہ جدید پشتی جمعیت العلماء اسلام کا تھا اور حکومت جمعیت العلماء اسلام کی تھی. اب اس آدمی جو وہ جمعیت العلماء اسلام کا تھا اس نے کہا کہ اتنے نیک لوگوں کی حکومت آئی ہوئی ہے, فیصلہ آپ کے بڑا مطابق ہوگا, مجھے کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب فیصلہ آیا تو جونیئر 20 گریڈ والے آدمی کو پہنچ دے دی گئی, اس کو چھوڑ دیا گیا. تو عالم خان نے خان بہادر سے کہا, جو بات سے اس نے کہا خان بہادر پوسٹ کو سر کھڑے گا تو معاف ہونے سے پکار ہو, تو معلومات کھولو واڑی جدہ تم نے غلط غلطی بولے اس کو, میرٹ کے خلاف اتنی بڑی غلطی کیوں ہو گئی ہے, اس کو معلوم کرنا ضروری ہے, تو مجھے پوسٹ نہیں چاہیے لیکن یہ حق کے خلاف فیصلہ ہونا اس کی تحقیقات میں کروں گی. تو یہ گئے انہوں نے متعلقہ وزیر سے پوچھا کہ یہ فیصلہ کیسے آپ نے کر لیا, اس نے کہا جی کہ مجھے فلاں شیخ العزیز صاحب نے سفارش کی تھی, فلاں شیخ العزیز صاحب نے سفارش کس پر میں نے کیا ہے, شیخ العزیز صاحب کے پاس وہ بڑے ہوشیار, تم نے کہا آپ اس کیس کو ماخر تک اس کی کھوج لگائیں گے ٹریس کریں گے اس پر. شیخ العزیز صاحب کے پاس گئے تو اس نے کہا یار ماں سے کڑے بے آ لیکن ماں جی بات ہے کہ دیر ذرا روپیہ لگو لے ہوئے ماتر کے وہ تھا ٹٹے ہوئے, ہاں جی ماستر کے وہ تھا ٹٹے ہوئے نظر کا ماں اگلے پڑا میں نہ ہو پڑا ہوں, کہ اس نے میرے بیٹے کی شادی میں اس آدمی نے 30,000 روپیہ خرچہ کیا تھا, تو لہٰذا میری آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اس لیے اس کے لیے میں نے سفارش کی. تو مجھے اندازہ ہوا کہ شیخ العزیز صاحب جو مدرسے میں پڑھا رہا ہے اس بیچارے کی معلومات میں نہیں ہے کہ ان اللہ یا مرکم انت ود المانات اللہ علیہ, کہ اللہ پاک حکم کرتا ہے تمہیں کہ مانتے اہل کے حوالے کریں گے, اس کے نزدیک میرٹ پر فیصلہ کرنا فرض واجب ہے اور اس کے خلاف فیصلہ کرنا جو ہے یہ ناجائز. میں کہا کہ شیخ العزیز کا دینی فہم یہ ہے, عمل کے لیے جو اس کو فہم ملا ہوا ہے اس پر عمل کر رہا ہے وہ اس کا یہ فہم, تو اب آپ بتائیں ایسے مدارس کے ڈالنے کی میں فکر کروں گا کہ نہیں کروں گا. ہاں جی میرا علاج ہو رہا تھا دماغ کھولنا میرا بند ہو گیا تھا, آج کی بیان سے پھر کھول گیا, اس کو تو میرے پتہ چلا پھر آج پھر اس بات کو بیان کرتے ہوئے میرا دماغ پھر کھول گیا. تو میں اس ترتیب والوں کو قطعاً سلسلے میں نہیں چھوڑتا ہوں, اور سلسلے میں وہ آیا جو میرے تھپڑ کھا تھپڑ اور لاتیں کھا سکتا ہوں. ایسے افسر جب میرے پاس آئے ہیں ان کی میں نے کی پٹائی مارے, ان کو تھپڑ اور لاتیں ماری ہیں اور پھر تو بتایا بکرایا ہے, اور کوئی لاتیں کھانے کی ہمت کرتا ہو تو سلسلے میں آیا, نہیں کرتا تو نہ آئے, جائے جہاں پر اس کو آؤ بھگت ملتی ہو, فلاں صاحب آئے ہیں فلاں خان آئے ہیں فلاں افسر صاحب آئے ہیں سلسلے میں جی. یہ بڑا اعزاز اکرام ہو رہا ہے. نہ میں اپنا اعزاز اکرام کسی سے کراتا ہوں اور نہ ایسی باتوں پر دوسروں کا اعزاز اکرام کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. اور وہ سلسلے جو دیانت امانت سکھائے بغیر چل رہے ہیں, میں ذکر اذکار کا نصاب مکمل کرا کے سلسلہ چلا رہے ہیں, بہت بڑی غلطی میں مبتلا ہے. دیانت امانت نہیں حاصل ہوئی, اس کا ایمان کا اجزاء ہی ٹھیک نہیں ہے, تو اس کی آگے ترقی کیا ہوگی؟ جو ایمان بنیادی چیز ہے, ایمان کی بنیاد توحید ہے, اور ایمان کا اجزاء امانت دیانت اور حیا عفت, ہاں جی, یہ اس کا اجزاء ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. الحیاء نصف الایمان, الطہور شطر الایمان, الاخلاص والایمان, ہاں جی. تو یہ جو ہے اس کی شاخیں ہیں. یہ جب تک درست نہ ہو تو آدمی کا, تو جب میں نے یہ جو بات میں نے تحریر بھی لکھی, ہاں جی, تحریر لکھی ہے کہ مدرسے کے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہاتھ سے نکل رہا ہے, ڈاکٹر صاحب کو بتاؤ کہ ہاتھ سے نکل رہا ہے, منہ کھول رہا ہے ہمارے خلاف, اور ایسے لوگوں کا پھر داخلہ ہم بند کر دیتے ہیں مدرسوں میں. تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے مجھے مدرسے میں داخلے کی کوئی محتاجی نہیں ہے, آپ کو محتاجی ہے کہ میرے پاس چندے کے لیے آئیں گے, سیاسی کو محتاجی ہے کہ میرے پاس ووٹ کے لیے آئے گا, مجھے محتاجی نہیں کہ میں جاؤں گا میری بیعت کے لیے آ جاؤں. ہاں جی, اہل تصوف یہ بیتاج بادشاہ ہوتے ہیں, ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. اس وجہ ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے نیت کی ہوئی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا تو فاقہ کریں گے, کچھ نہیں ہوا پیٹ پر پتھر باندھیں گے, کچھ بھی نہیں ہوا تو مر جائیں گے. لیکن ہم بھی اپنی ضرورت کے لیے کسی کے آگے نہیں جائیں گے. یہاں آپ لوگ اعتکاف کے لیے آئے ہیں, روٹی سالن ہوا تو دیں گے, نہیں ہوا تو خشک روٹی دیں گے, خشک روٹی نہیں ہوئی تو کہیں گے ہم بھی فاقے سے, آپ بھی فاقے سے رہیں. جو فاقے کر کے ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے رہ نہیں جائے, کھانے پینے کے لیے دوسری جگہوں پر جائے. ہاں جی, تو اس لیے اہل تصوف کسی کے محتاج نہیں ہوتے کہ وہ کسی کے پاس جانا پڑے اور کسی کی مدد سوال کرنا چاہے, اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوا کرتی. تو اس لیے اس بات میں بڑی سختی کرتا ہوں, دیانت امانت کے بارے میں بڑی سختی کرتا ہوں. حضرت عالمین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کسی عالم کو بیعت کی اجازت دی ہوئی تھی, خلافت دی ہوئی تھی. ان دنوں تاریخ ترک موالات چل رہی تھی, جس میں فتویٰ ہوا تھا کہ انگریز کی ریل میں کرایہ نہ دو, اس کے بل بجلی کے بل نہ دو, اور جو کہ ظالم ہے جو غاصب ہے اس کی حکومت, تو اس لیے فتویٰ ہوا تھا, ترک موالات کا علماء کا فتویٰ تھا باقاعدہ. تو خلیفہ, ان کے خلیفہ نے ایسے بطور اظہار کہہ دیا کہ بیٹا میرا تو بچوں کی فہرست سے نکل گیا تھا, لیکن ٹکٹ میں نے قاعدہ لیا ہے کہ اس حکومت کا, تو چونکہ ہم پر ٹکٹ بنتا ہی نہیں ہے, تو انہوں نے خلافت اس سے واپس لے لی. کہ اگر دیانت امانت نہیں ہے تو ہمارے کس کام کا ہے, اگر دیانت امانت نہیں ہے تو کس کام کا ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے علماء تو دین پڑھتے ہیں تقویٰ سیکھنے کے لیے, اور میری طرح مولوی پڑھتا ہے تاویل سیکھنے کے لیے, تاویلیں سیکھنے کے لیے کہ مسئلے کو کیسے بدلیں گے اور کیسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں گے. تو اللہ ہی ہم پر رحم فرمائے, تاویلیں سیکھ کر ہم علم سے گمراہ ہونے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں, دائرے کی طرف نہیں بڑھ رہے. تو فرض واجب دین میں اور کون سی باتیں ہیں جی؟ لین دین کے مسئلہ, ہاں جی, اس میں میراث کا مسئلہ ہے جی, میراث کہ وہ قاضی فضل بھائی صاحب بیان کر رہے تھے کہ میراث اور مہر, کہ بہن کہہ دے کہ میں اپنا میراث کیسا نہیں لیتی ہوں, اس سے معاف نہیں ہوتی. بیوی کہے کہ میں نے مہر معاف کر دیا, اس سے معاف نہیں ہوتا, اس کا مہر ادا کر کے اس کے حوالے کرو گے. پھر اس نے کہا کہ اب میں تمہیں بخشتی ہوں تو تب ہی ہوگا. بہن کے نام پر انتقال کر کے زمین اس کے نام پر چڑھاؤ گے, جب اس کے نام پر چلی گئی پھر اگر آپ کو تحفہ دیتی ہے تو پھر یہ جائز ہو. آپ نے نقد پیسوں میں, اس کے والد صاحب کے 2 لاکھ نقد رہ گئے, اس کا 25,000 روپے آتے تھے, اس کو علیحدہ کر کے گھر پر پہنچا دیے, اس کو اس کے قبضے میں چلے گئے, اب آپ کو عطیہ بھیج رہی ہے تو آپ کے لیے جائے گا. صرف اس وجہ سے کہنا کہ نہ منخ دے, منخ نہیں سنا اخلی, اس سے نافذ نہیں ہوتا میرے پاس. تو اس لیے اکثر جائیدادیں حرام ہیں. حضرت عالمین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تھا کہ ہمارے والد صاحب کی چار شادیاں تھیں اور ان کی وفات کے بعد میں نے میراث تقسیم کی. سات گاؤں زمین تھی, کنال دریب نہیں, سات گاؤں کے مالک تھے. تو کہتے ان کی میراث میں نے تقسیم کی ہے تو اتنا عرصہ گزر گیا تھا کہ بعض کہ وہ اس کے بیٹے پوتوں نواسوں کو آگے میراث آ رہی تھی. تو کہتے بعض آدمی کے میراث میں آٹھ آنے آئے ہیں, اس کو بھیجنے کے لیے منیرڈ خرچہ ایک روپیہ آیا ہے. نہیں کہتے میں نے ایک روپیہ خرچہ کر کے اس کے آٹھ آنے بھیجے ہیں. پھر جب ساری میراث تقسیم کر لی تو اس کے بعد اپنا حصہ, اپنی اولاد نہیں تھی, اپنا حصہ جو ہے سو بھائیوں کو بخش کر بس ساری زندگی کے لیے اللہ کے رستے میں نکل گئے. تھانہ بون کی خانقاہ میں آ گئے, وہیں سے جنازہ نکلا ہے. پھر ساری عمر جو جائیداد تھی اس میں سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا. بعض دین کا کام کیا ہے اور دین کا کام بیان کیا ہے, کتاب لکھی ہے, کچھ بھی فتویٰ لکھا ہے, کچھ بھی کیا, کسی چیز کا ایک پیسہ معاوضہ نہیں لیا. اور دعا مانگی کہ یا اللہ اب ہمیں کھانے کی ضرورت ہے, اب ہمیں کپڑے کی ضرورت ہے, ہماری مدد فرما. کسی پر اپنی حاجت کو ظاہر نہیں کیا ہے. کہتے ایک دفعہ ایک آدمی آ گیا, اس نے 15 روپے مجھے ہدیہ دینا چاہا. 15 روپے اس زمانے میں بڑی چیز تھی, یعنی سونا 30-40 روپے تولے کے دور ہے. 15 روپے ہدیہ دینے کے لیے اس نے کہا میں نے 5 روپے واپس کر دیے اور 10 روپے رکھ لیے. تو اس نے کہا مولانا صاحب آپ نے 15 روپے کیوں نہ لیے, 5 کیوں واپس کر دیں؟ کہتے میں نے کہا کہ ہماری لکڑیاں ختم ہو گئی تھیں, ہم نے صبح دعا مانگی تھی یا اللہ ہمیں لکڑیوں کے خرچے کے بندوبست فرما, تو 10 روپے ضرورت تھی ہمیں, 10 روپے لے لیے, 5 اس لیے واپس کیے. تو اس نے کہا میں نے تو نیت, میری نیت 10 روپے دینے کی ہی تھی, لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ بڑی حیثیت کے عالم ہے اور میں بڑی حیثیت کا خان ہوں, تو اس لیے مجھے 15 روپے دینے چاہیے. تو 5 روپے خانی کے وجہ سے ساتھ لگائے, 5 روپے لگائے. تو ان کا شکر ہے کہ خانی والے پیسے ہم نے واپس کر دیے اور صحیح نیت والے جو تھے وہ لے لیے. تو ساری عمر یعنی ایک ہزار کتابیں, 1000 تصنیفات ہیں. اگر ایک تصنیف کا یہ معاوضہ لیتے تو بنگلے بوٹ رہے ہوتے ہیں. بیان القرآن جو ہے دنیا میں جو 1400 سال میں تفسیریں شائع ہوئی ہیں, ہاں جی, جو بڑی عصیر کی تفسیریں کتنی ہیں جن کا نام ہے جی, روح المانی ہے, تفسیر کبیر ہے, قرطبی ہے, ہاں جی, کشاف ہے, اور جی جو بطور دنیا اسلام میں نمائندہ شمار ہوتی ہیں. ابن کثیر بھی حدیث کی وجہ سے عالمی شہرت یافتہ ہے. ہاں جی, جلالین ہے جی, باقی بہت مدس ہے. ہاں جی, 6 ہو گئی. اور جی تو اگر میرا خیال ہے 7-8 تفسیریں بنتی ہیں. 7 جی, ایک غازی بزابی کی تفسیر بھی عالمی شہرت یافتہ ہے. یعنی تو اگر 9 تفسیریں ہیں تو 10ویں نمبر کی تفسیر بیان القرآن ہے. 1400 سالہ دنیا اسلام میں جو نمائندہ دب سب تفسیریں ہوئی ہیں اس میں ایک بیان القرآن ہے. لیکن اس کی شاد کا ایک پیسہ نہیں لیا انہوں نے, ایک پیسہ نہیں لیا اور کوئی کمائی اس سے نہیں کی. کہ ساری عمر واسکٹ کوٹ کبھی نہیں پہنا, شلوار قمیص اور گرم چادر بس. اور مریضوں کو بھی واسکٹ شیروانی کوٹ وغیرہ پہننا نہیں دیتے. ان کے خلفاء ہے تو شیروانی کوٹ وغیرہ نہیں پہنتے, شلوار قمیص اور ساتھ جو ہے تو یہ چادر بسی. کیا بات عرض کر رہے تھے؟ میراث. ہاں میراث, میراث کہتے ہیں. میراث میں نے تقسیم کی اور پھر ساری عمر بس اللہ کے رستے میں نکل گئے, بس پھر گھر کو واپسی نہیں ہوئی. تو میراث میں, میراث کی تقسیم میں خوب کوشش کر کے اپنے آپ کو فارغ کریں, ایک ڈاکٹر سیار صاحب کے والدین کی وفات ہو گئی، اس کے بھائی نے کہا کہ ایک بھائی کی وفات ہو گئی ہے اور ایک جو ہے پاگل ہے، تو اور میں دو باقی ہیں، جائیداد آدھی آدھی تقسیم. اس نے کہا نہیں، میں تو ساری بہنوں کا سر لگاؤں گا، پوری شرعی تقسیم کروں گا. اس کے لیے اتنے مشکل حالات ہو گئے کہ اس کے قتل کا خطرہ تھا. جب بھی یہ گاؤں جاتا تھا، اس کے ساتھ دو محافظ میں بیچتا تھا. وہاں جو ختم سنا رہے ڈاکٹر سیار صاحب، تو 18,000 زکوٰۃ کا بھی اس کا واقعہ ہے. جو کتنے لاکھ میں نے آپ کو مار کیے بتا رہے ہاں جی، 18 لاکھ ہو گیا، 34 تولے ہو گیا، 17 لاکھ، ہاں جی 18 لاکھ کی وہ اس کی دایا تقسیم کی میں نے اس کی، ہاں جی. اور پھر اس کی جو ہے زمینوں کی تقسیم کا، جائیداد کی تقسیم کا، جو ہم نے میراث کا حکم نافذ کیا ہے، اس میں اس کے قتل کا خطرہ تھا. اتنی مخالفت. اس کے ساتھ دو محافظ میں گاؤں بیچتا تھا، جو اس کو لے کر جاتے تھے اور لا کر واپس لاتے تھے، کیونکہ بھائی کہہ رہا تھا کہ بس اس کو آدھی آدھی تقسیم کرو. ہاں جی، بڑی مشکل سے سب کے ساتھ دلوا کر تقسیم کرائی اس کی. تو بعض ساتھی کہا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر سیار کو تو نے خلافت دی ہے، نہ تقریر کر سکتا ہے نہ بیان کر سکتا ہے. میں کہا خلافت تقریروں اور بیانوں پر نہیں ہوا کرتی، وہ باطن کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق اس پر ہوتا ہے. اور کتنا شریعت پر آیا، کتنا شریعت کے لیے قربانی کر سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے سپارہ پڑھنے سے ہم بڑے تنگ ہوتے تھے. میں نے کہا ایسے آدمی کو میں نے آپ کے آگے کھڑا کیا، اس نے 12 حج کیے ہوئے ہیں، 12 استحج کیے، اور تقوی کا یہ حال ہے جی. تقوی پرہیزگاری کا یہ حال ہے کہ ایک ایک پیسے کا جو ہے حساب کر کے جی، اور اس کے مطابق چل رہا ہے. کہ خلافت ہم اس بات پر دیا کرتے ہیں، اور تقریروں پر نہیں دیا کرتے ہیں جی. اور کوئی آدمی اچھی تقریر کر سکتا ہے یا وہ جدا استعداد ہوتی ہے کہ کتنا اس کا اللہ کا تعلق بنا، کتنا دین کے لیے قربانی کر سکتا ہے، کتنا دین کے لیے قربانی کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے نا. تو میراث کے بارے میں گھروں پر جا کر میراث کے مسئلے کو درست کرنا ہے، ورنہ آپ کی روزی حلال نہیں ہے. جو زمینوں سے آمدنی آ رہی ہے یہ حلال نہیں ہے، آپ حرام روزی کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ میراث کے مسئلے کو درست کرنا ہے، جانے جاتے ہی میراث کے مسئلے کو درست کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور کیا بات ہے یہ فرض واجب دین میں؟ ڈیوٹی. ہاں ڈیوٹی ہے. ڈیوٹی ہے یہ کہ میں نے معاوضہ لیا ہوا ہے اور ڈیوٹی میں نے پوری کرنی ہے. ہاں جی، ڈیوٹی میں نے پوری کرنی ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی. ہمارے ایک ساتھی ہیں جو ایوب میڈیکل کالج میں اسلامیات کے لیکچرر ہیں، تو انہوں نے، میں گیا تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں اب ریٹائر ہو کر وقت سے پہلے ریٹائر ہونا چاہتا ہوں، اور میں جو ہے تو اتنے لاکھ روپے حکومت کے خزانے میں داخل کروں گا. تو میں نے کہا کس بنیاد پر؟ اس نے کہا کہ میری ہفتے میں دو کلاسیں ہوتی ہیں، اس کے لیے مجھے آنا پڑتا ہے، اور باقی جبکہ میری ڈیوٹی 8 تا 2 بجے ہے، تو اس لیے مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، تو سارے پیسے میں حکومت کو واپس کر رہا ہوں، اور میں وقت سے پہلے بھی ریٹائر ہو رہا ہوں کیونکہ یہ نوکری میں کوتاہی ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے تحقیقات کروائی، اور اس نے کہا کہ آپ کے ذمہ جو ضروری فریضہ ہے اس میں اگر آپ نے کوتاہی کی ہے پھر تو آپ کی روزی حرام ہوئی ہے، لیکن اب آپ آئے ہیں کام ہی نہیں ہے، تو آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے اگر پوچھ کر گئے اپنے شعبے کے سربراہ سے تو پھر آپ کے لیے اس کی گنجائش ہے. تو آپ استعفی نہ دیں، کیونکہ ایک متقی آدمی ہے اس ماحول میں جس نے پوری فضا پر اثر ڈالا ہوا ہے. تو اگر آپ نکلتے ہیں پھر کوئی ڈاڑی منڈا اسلامیات کا لیکچرر آئے گا یا دنیا دار آئے گا، اور خود بھی اس کا اپنا دین تباہ ہوگا، لوگوں کا بھی دین تباہ کرے گا، تو اس سے بڑا نقصان ہوگا. پھر اس کو واپس کیا جی اپنی پوسٹ پر، استعفیٰ اٹھانے سے اس کو روکا ہے. تو بعض لوگوں کی اتنا تقویٰ کی نیت ہوتی ہے کہ میں ڈیوٹی مجھ سے کوتاہی ہے، میں سارے پیسے واپس ادا کر رہا ہوں. ڈیوٹی میں کوتاہی نہ کرنا. یہ اکابر دیوبند کے واقعات ہیں کہ جب کلاس لے رہے ہوتے تھے، آدمی آیا اس نے باتیں کی، اس سے کلاس کے وقت 5 منٹ 10 منٹ لگے، اس کو لکھ لیتے تھے، مہینے بعد پھر کر لیتے تھے کہ اتنے گھنٹے میں نے کام نہیں کیا، اتنے گھنٹے کی تنخواہ گئے تو مدرسے کے بیت المال کو واپس کرتے تھے. کہ اتنے کیونکہ اتنا وقت میں نے نہیں پڑھایا ہے لہذا میرا تنخواہ کا حق نہیں بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس سلسلے میں اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ جہاں ہمارے ساتھی ہیں خوب محنت سے ڈیوٹی کرتے ہیں اور ڈیوٹی کا حق ادا کرتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی نے کہا, اس نے کہا جی آرمی میں ڈاکٹر تھا تو ایف سی پی ایس کا ٹریننگ بھی تھا, اس نے کہا میری سی ایم ایچ میں تبدیلی ہوئی ہے اور مجھ سے پہلے ایک ساتھی دیندار آدمی تھے وہ یہاں کام کر کے گئے ہیں, جو انچارج ڈاکٹر ہے وہ شیعہ ہے, تو انہوں نے بڑے خراب تاثرات چھوڑے ہیں, یہ دیندار لوگوں کے بہت مخالف ہے, یہ آدمی شیعہ بھی ہے دینداروں کے مخالف بھی ہے, تو ہم کیا کریں گے, ہم نے ٹریننگ کر کے اسے ڈگری لینی ہے, ایف سی پی ایس کی ڈگری لینی ہے, اب کیا کریں گے. میں نے کہا فکر نہ کریں, آپ سلسلے کے اصولوں کے مطابق چلیں گے تو ان شاء اللہ یہ تاثر زائل ہو جائے گا. تو نے جب کچھ عرصہ کام کیا تو اس نے کہا کہ آپ لوگ تو بڑے مختلف ہیں, میرے پاس تو پہلے ایک دیندار آدمی تھا, اسے تو بڑی تکلیف دی ہے, بڑا نقصان پہنچایا ہے. انہوں نے کہا جی وہ دیندار تو بس نماز روزے کا دیندار تھا, حج عمرے کا دیندار ہوگا, باقی ڈیوٹی کا فریضہ پورا کرنا ہے, اس میں حلال حرام ہے, اس کا اس کو نہیں پتا, نہیں اندازہ تھا, اس لیے اس نے تنگ کیا آپ. تو انہوں نے پھر کہا کہ سال ہم نے گزارا اور شیعہ افسر نے ہماری بہت اعلی سالانہ رپورٹیں لکھی. میں کہا شیعہ ہو کافر ہو جو کوئی بھی ہو, لیکن انسان تو ہے, آخر اس بات کو تو دیکھتا ہے کہ آدمی کام کر رہا ہے, دینا داری کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, تو اس کی قدر ہر ایک آدمی کو ہوتی ہے. تو جو جو فریضہ ہمارے ذمہ ہے اس فریضہ کو پورا ادا کرنا یہ فرائض میں سے ہے, یہ فرائض میں سے ہے. کام دفتر کا نہیں ہوا ہوا اور میں چلے کے لیے چلا گیا, ہاں جی جس کی میں نے نوکری مزدوری لی ہوئی تھی تو ہوا نہیں ہے, اور میں اس روزے کے لیے چلا گیا, میں جماعت کے نصرت کے لیے چلا گیا, تو میں نے اس میں حرام کام کیا, تو جس ڈیوٹی کا میں نے پیسہ لیا ہوا تھا وہ میں نے تو کی نہیں ہے, اس میں نے کوتاہی کر لی, اور ثلاث رات تسبیح پڑھنے کے لیے میں چلا گیا کہ جمعہ کا دن ہے, میں 11 بجے جاتا ہوں, یا صلاح تسبیح میں نے پڑھنی اور فائلیں کا وہ امبار پڑا ہوا ہے, لوگوں کے کام رکے ہوئے ہیں, وہ کام نہیں ہو رہے ہیں, کہ میں نے ماشاءاللہ بڑا اجتماع کرایا تقریریں کی رات کو, اور صبح جب میں کلاس کو گیا کلاس کی میری تیاری ہی نہیں تھی, وہاں میں کمزور آیا تو میں نے فریضے میں کوتاہی کی. یہ اجتماع کرانا یہ ساری باتیں میرے ذمے میں فرض واجب نہیں تھا, یہ کوئی مصحاب کے درجے میں تھا, وہ تو میں نے کیا نہیں ہے, وہ تو میں نے کرا دیا, صبح جو کلاس میرے ذمے میں فرض تھی اس میں میں نہیں بول سکتا کہ میں نے تیاری نہیں کی. تو یہ میرے بھائی یہ دین نہیں ہے, یہ سادین ہے, ہاں جی وہ پشاور کے پشتے محاورہ ہے, نہ یہ دین شروع نہ سادین شروع, ہاں جی تو یہ دین نہیں ہے, یہ سادین ہے, ہاں جی. تو سادین ایسے کھیت کو کہتے ہیں جس کو حل چلا کر اس میں کاش نہ کی گئی ہو, کہتے حل چلا رہے ہیں کاش نہ کریں, اس پہ لوگ پیشاب پخانہ کر رہے ہوں اور اس کو آواز لگ رہی ہو تو اگلے سال فصل زیادہ کرتا ہے, اس کو سادین کہتے ہیں. کہتے حاجی صاحب اس طرح آپ کے کھیت نے گندم زیادہ کیا, تو کہتے 13 سال سادی نے اسے کہا, 1 سال اس کو آرام کرایا اس وجہ سے ہوا ہے. تو وہ دین نہیں ہے, وہ سادین ہے, ہاں جی. تو حاجی صاحب کو, امیر صاحب کو, تبلیغی صاحب کو, مبلغ صاحب کو, مفتی صاحب کو, شیخ العزیز صاحب کو اس بات کی تسلی ہونی چاہیے کہ آپ دین نہیں کر رہے, آپ سادین کر رہے ہیں, کیونکہ جہاں آپ کا فریضہ تھا اس فرض واجب کو آپ درست نہیں کر رہے ہیں. تو آپ بہت وظیفے پڑھ رہے ہوں, بہت ذکر کر رہے ہوں, بہت رو رہے ہوں, آپ اگر ولایت کا تعلق نہیں کھلے گا, ولایت کا تعلق کا دروازہ نہیں کھلے گا, ٹھیک ہے نا. اس کی جتنی سے پہلے ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اس پر ہم توبہ کریں, ٹھیک ہے نا. اس سلسلے میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس پر ہم توبہ کریں. میں گیا ہوا تھا سروزے پر, سروزے سے میں دیر سے پہنچا اور تھا میں ڈاکٹر, صبح مریض آیا ہے درد کے مارے, اس سے 1 گھنٹہ ہائے ہائے کی ہے اور میں 1 گھنٹہ لاؤ ڈیٹ پہنچا ہوں, تو 1 گھنٹہ کی آہ کا مجھے اللہ کے آگے جواب دینا پڑے گا اگرچہ میں سورج پڑ گیا, ٹھیک ہے نا. اس کی 1 گھنٹے کی فریاد کا اللہ کے حضور میں نے جواب دینا, ٹھیک ہے نا. تو یہ دین, یہ فہم دین ہے جس کے مطابق چلنا ہے, اور اللہ کے حضور جواب دینا ہے, ٹھیک ہے نا. صفائی معاملات جو ثانوی رحمۃ اللہ کی تصنیف ہے, صفائی معاملات, صفائی معاملات کو سارے ساتھی پڑھ لیں, عموماً تعلیم میں نہیں آتی ہے. صفائی معاملات ایک پورا کتابچہ ہے, اس کو سارے ساتھی پڑھ لیں, اس کے مطابق اپنے معاملات کو درست کریں, ٹھیک ہے نا. نماز جی کا جواب آیا تھا وہ طلاق کے بارے میں, وہ اس طرح ہوا کہ بس اس نے بیوی سے کہا کہ شریعت دا سے حکم دب سے کہ دا سے شریعت نہ مانا, دا شریعت نہ مانا, تو کل میں کفر ہو گیا. اس طرح اور بھی تھا مجھے یاد نہیں رہے. نماز والے معاملے میں صاحب ترتیب والی بات وہ پھر انشاءاللہ کریں گے, وقت نہ رہا, اب نماز کے لیے تیاری کریں.